छोड़ो प्रभाव में प्रभाव मेरे प्रभाव को भी नहीं क्या मेरे प्रभाव को भी अरे जिसको जिसका जितना जितना अनुभव हो रहा है उतने तो जानेगा और मेरे पूर्ण प्रभाव को कैसे जाने भाई जितना जितना आपके पास नेत्र है जितनी जितनी बुद्धि है उतने तो आप जानेंगे और सभी को अलग ही अलग प्रभाव मालूम होगा जैसे विद्युत का प्रभाव है तो बल्ब उतने जानेगा और जीरो पावर का बल्ब कितने जानेगा इतना प्रकार विद्युत देता है और वो भी जो बहुत भारी श्रद्धा करे जानेगा नहीं तो सोचे का हम ही प्रकाश कर रहे तो क्या करेगा मैं ही प्रकाश कर रहा हूँ पर बहुत प्रयास करे अंतर्मुख हो तो कितना जानेगा कि कितना प्रकाश हमको किससे प्राप्त हो रहा है तो उतने प्रकाश वाला तो जानेगा वो कोई बड़ा बल्ब वाला है तो उससे ज्यादा प्रकाश वाला जानेगा कोई पंखा वाला है तो पंखा में जो प्रति और गति वाला जानेगा तो विभिन्न प्रकार की उपाधि जितनी रहेगी तत्त उपाधि के अनुसार ही तो सभी जानेंगे तो भगवत तत्व का जो पूर्ण प्रभाव है जितनी जैसी उपाधि है उसके अनुसार जितना अनुभव तो हम लोग देख रहे हैं जगत दिखा जितना अपना दिख रहा है वही तो जगत मान रहे हैं गलत धर्म बोल रहे दिख रहा है पर जितने अपनी शक्ति है तो उतने से जाने इसलिए कहते हैं मैं प्रभाव प्रभाव मन प्रभाव प्रभाव मन प्रभु शक्ति अतिशय मुझ में जो सामर्थ्य है मेरा जो सामर्थ्य अथवा जो है वो प्रतिष्ठम भव मैं ईश्वरी प्रतिष्ठम भव प्रभो प्रभो वैभव वैभव माने देखो आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो है और अनंत सृष्टि मैंने कर दी एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता है एक चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है एक काम का निशान दूसरे से नहीं मिलता है एक की वाणी दूसरे से नहीं मिलती है एक का अक्षर दूसरे से नहीं मिलता है क्या जानेगा यही है शक्ति अतिशय प्रभु शक्ति अतिशय वेदादि सृष्टि का जो है वह सामर्थ्य उसको नाम दुर्गणा ये ब्रह्मा के लेकर के ब्रह्मा भी नहीं जान पाते उसको तो दूसरे को दूसरे देवता को ब्रह्मा जी एक उपाधि को लेकर के देखता है तो मेरे को क्यों ब्रह्मा नहीं जान पाते तो ऐसा समझिए ब्रह्मा इत्यादि सर्वज्ञ है इसमें कोई भी शक है परंतु कोई भी देवता हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे जो है वह इंद्र हो चाहे कोई भी जो शरीर मिलेगा तब तो उसमें बुद्धि की अभिव्यक्ति हो तो वो बुद्धि पहले तो सृष्टि हो गई उसकी उसके बाद बुद्धि अभिव्यक्ति हो गई तब बुद्धि अभिव्यक्त हुई तो उसके सामने जो है उतने जानेगा अपने के पीछे को नहीं जानेगा उसको कहेगा इसलिए अपने विषय में सर्वज्ञ होते हुए भी अरे ब्रह्मा अपने सृष्टि के विषय में सर्वज्ञ है और ऐसे अनंत सृष्टि है इसको क्या है जब उसका संबंध नहीं बनता वह संबंध तो उतने ऐश्वर्य को तो ज्ञानी कर अनंत ऐश्वर्य को एक जैसे मान लीजिए सूर्य में मेढक है और कोई समुद्र का जो है मेढक उसमें आ जाए तो उसको बताएगा, कुएं वाले को बताएगा कि हमारा कुआं बहुत बड़ा है, तो क्या कहे तुम्हारा कुआं कितना बड़ा है, हमारा कुएं से बड़ा है। दूध की एक जगह से दूसरी जगह बताएगा कितना बड़ा है, इसके भी बड़ा है। आकलन है वैसे तो बताएगा ना, उसको तो जो आया वो वही कुएं से जल से बड़ा जल तो कभी अनुभव में आए नहीं, उसी में सोचेगा वो, उसको समझाएगा भी कैसे, तो कुछ वाला कैसे कि हमारा कुआ इतना बड़ा है, ये कैसे समझेगा। और समुद्र वाला भी क्या समझेगा, अनंत तो समुद्र है, वो भी क्या था। इस प्रकार परमेश्वर के ईश्वर को बोलू रमा इत्यादि अपने जगह सर्वज्ञ है और उसके ईश्वर को समझ, उसके ईश्वरी को कैसे समझ सकता है कि उसका ईश्वर इतना बड़ा है, जो बच्चों के साथ खेल रहा है हर बच्चा वो हार जाता है और बच्चे उसके पीठ पर सवारी करते हैं। ब्रह्मा जो वहां पर आ जाते हैं है बच्चों का जूसर खा रहा है, तब ब्रह्मा कैसे सभ्यता की जाए, उसका ईश्वरी भी उसका ईश्वर है, ये भी उसका ईश्वर है, इसको कैसे करते अनंत ब्रह्मांड नायक का इतना बड़ा भी ऐश्वर्य हो सकता है। युवा जो है ब्रज के लोगों की जो है आज्ञा मान करके दौड़ करके चप्पल उठा करके जा रहा है, इतना बड़ा भी ऐश्वर्य हो सकता है, इसलिए कहते हैं कितना में भी जो सोचना ज्ञान देखे तो समझ सकते हैं ना, क्या बनने में देखते तो नहीं समझ पाएंगे ज्ञान सूचना, ज्ञान दृष्टि क्या है, ज्ञान दृष्टि की अपने अपने संस्कार, ज्ञान दृष्टि के आत्मस्वरूप को समझा जा सकता है पर उसकी जो शक्ति है उसको समझना पड़ता है। देवनीति को गोस्वामी जी कहते निर्गुण रूप कहा जाए, क्योंकि ज्ञान दृष्टि के आप समझिए कि जिस दिन दृष्टि सबका अधिष्ठान हो और उसका जो सगुण ज्ञान नहीं हो, उसका जो शक्ति संबंधित स्वरूप है उसको ऐश्वर्य कैसे ये तो आपको समझ में आ जाएगा वेदांति में कि सभी जगत का नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान पर प्रत्येक घर में वो दुर्भित होकर के भी खड़ा है, ये कृष्ण रूप में भी प्रत्येक घर में बैठा है, ये नहीं क्योंकि इसको बुद्धि कर, इसको बुद्धि दे, इसलिए जो है ऐश्वर्य इत्यादि ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य जो है कथा से भले ही ज्ञान से और बुद्धि से सत्ता से मान लिया कि जो है बिना किसी पदार्थ के कंप्यूटर नहीं, पानी को नहीं तो जो है आपके पास क्या उपाय है कि जो है अपने वेदांत को भी यही खाना पड़ेगा कि मान ले कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं, नहीं तो माया कहाँ से जाएंगे आप, बेटी कैसे उत्पन्न मेरा बेटी बता रहा कोई ठीक संत, इसलिए कहा कि मैं प्रथम मैं तो कहने से बुझता ऐसा नहीं कहा, मैं सुरगना जो अभी कहो कि सर्वज्ञ, फिर सूरज द्वारा सर्वज्ञ कैसे बनेंगे बताओ, सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं है कि जो चीज जानी नहीं जा सकती है उनको भी जान ले, सर्वज्ञता मतलब ये थोड़ा है कि आकाश में रूप देख लेगा। तो सर्वज्ञता अर्थ यही है कि जो चीज जैसी है वैसे जानेगा ना। तो भगवान का ऐश्वर्य जाना नहीं जा सकता है इसी रूप में जाने, उसकी सर्वज्ञता में कोई हानि नहीं। रमा इत्यादि की सर्वज्ञता में कोई हानि नहीं, क्योंकि वो यही जानेंगे कि भगवान की शक्ति जानी ही नहीं जा सकती। इस रूप में जानेगा तो उसकी सर्वज्ञता में कोई हानि नहीं। इतना जानना तो जान ही रहा है। हाँ, उससे अतिवार जो चीज जानी नहीं जा सकती उसको कैसे जा सकती। इसका जानना भी सर्वज्ञता के अंतर आ जाए। सर्वज्ञता का मतलब ये थोड़ा है कि जो चीज जहाँ नहीं है वो जान ले, वो जानने का क्या कर, वो तो भ्रम हो गया। सर्वज्ञता का वो सर्वज्ञता नहीं। सर्वज्ञता तो यही है जो चीज जैसी है। तो भगवत ऐश्वर्य जाना ही नहीं जा सकता है, किस प्रकार का जानने वाला है और भगवत ऐश्वर्य को कैसे गणा ये हो गया कि नहीं। तो सर्वज्ञा भी नदी जो ऐसा समझ भगवान का आविर्भाव, भगवान का तिरुभाव, शक्ति की उत्पत्ति, शक्ति का प्रलय, ये सब एक रहस्य पूर्ण है ना। इसको कितना भी व्यक्ति समझे तो कैसे समझे। ऐसा फिर महर्षि लोग जान लेंगे है? हो सकता है आपकी उत्पत्ति शक्ति अतिशय कोई जानता है। देवता नहीं जानते हैं, देवता बहुत जो है वह भोग विलास में लगे रहते, पर महर्षि लोग तो बड़ी भारी तपस्या करते हैं। उनकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है, इसे सूक्ष्म बुद्धि वाले महर्षि जान लेंगे। न महर्षय जो कि उनकी भी बुद्धि का विषय में नहीं बनता हूँ तो कैसे क्यों ही अहम मैं देवाना मालिक और महर्षि नाम के सर्वथा देवताओं का भी आदि मैं हूँ और महर्षियों का भी आदि है। ये कहने का क्या तात्पर्य है? तो कार्य जो है कारण को किस रूप में जान पाएगा? क्योंकि कार्य जो होगा, मान लीजिए कि मिट्टी का कार्य खड़ा है, तो खड़ा यदि जानेगा तो कितनी मिट्टी दिखाई देगी उसको? 1 किलो। घड़े को कितनी मिट्टी दिखाई देगी? 1 किलो दिखाई दे। अपने को भूलेगा तो मिट्टी दिखाई देगी। अपने को भूलेगा तो मिट्टी पे दिखाई देगी ना, और मिट्टी कितनी दिखाई देगी घरे को? तब क्या मिट्टी 1 किलो है? ऐसी जो मुझसे उत्पन्न हुआ है तो वह अपनी अपनी उपाधि के अनुसार ही मेरे ऐश्वर्य को समझेगा कि नहीं? वह अपनी उपाधि के अनुसार ही मेरे ऐश्वर्य को समझेगा। महर्षि तो उपाधि से परे को जानेंगे, उपाधि रहित को जानेंगे। उपाधि के रहित को क्या है? उपाधि रहित जो कोई है, उपाधि रहित जो है वह कुछ नहीं जानेगा। उपाधि रहित कुछ जानेगा ये शब्द बदता नहीं, बद तो जाना जानेगा। एक उपाधि रहित जो होगा भाग बुद्धि नहीं, बुद्धि रूप से नहीं जाना। बुद्धि लेकिन किस रूप में जाने? वो अपने को जानेगा, इसी को तो जानेगा। अपने स्वरूप को भले जाने उसी का मतलब है भगवान के जो है वो शक्ति अतिशय को तो नहीं जान सकता। अपने को जाने ऐश्वर्य नहीं, एक को जाने सब जान लेते हैं। यहाँ पर जो बात संकेत करते हैं, जो अभी अभी अभी बताएंगे जानने की भी प्रक्रिया पर जो बात संकेत करते उसको समझिए कि कार्य जो है वो कारण को किस रूप में कहते हैं। अनुमाने तो किसका अनुमान करेगा, एक घड़ा मान लीजिए अनुमान जितने कर सकता है कि हमारे समान बहुत घड़ा होगा उसका भी कार्य कितना है, पर जितना वो अनुमान करेगा उतने है क्या मुझे नहीं जानते। यहाँ कार्य कारण जो कहने का बात करेंगे कि कारण मूल कार्य और कार्य जो है वह पश्चात धर्म, अब कारण कार्य में अनुसूत है तो वह कार्य जो है अपने बुद्धि भाग के ही कार्य को जानता है। लेकिन कहते हैं कि कोई जो है वो 10-20 अंधे निर्धारित किए कि चलो भाई जो है हाथी कैसा होता है देखना है, कोई हाथी खड़ा था कोई ले गया वहां पर, ले गया तो सभी हाथ उसमें लगाने लगे, तो जो जो हाथी का अवयव उसके हाथ में आया वही तो जाना उन्होंने कि हाथी है। वो जो किसी के हाथ में जो है कान आया तो उन्होंने कान को ही हाथी समझा, जो सूर आया तो सूर को ही हाथी समझा, तो समझा तो सबने हाथी, पर हाथी के फूल रूप को इसी प्रकार परमेश्वर का ही निरूपण सभी कर रहे हैं, जितने दर्शक सब परमेश्वर का निरूपण कर रहे हैं, पर जिसकी बुद्धि में जितना समझ में आया है वही तो वर्णन करेगा। भगवान के ऐश्वर्य को जितना समझ में आया है उतने तो करेगा। विवाद था तो एक अनुभूति हुई जिसमें हैरान हो, उसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि खड़ा मेरे मन में खड़ा सकता तो अनंत प्रकार के घड़े हमारे सामने हुए और एक दूसरे से विलक्ष, देव शब्द हमारे मन में आए तो अनंत कोटि देवता इस प्रकार तो सब एक दूसरे से विलक्ष। मैं 8 दिन हैरान हूँ, 8 दिन हमको निकल नहीं आए, मैं हैरान हूँ और हैरान होकर के यही समझा कि जो है वह कोई जितना हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज ऐसी है ये सब डर जो घरे की परिभाषा हमने बना के रखा है वो रमई, क्योंकि इतने प्रकार के घरे आ गए कि बुद्धि विकल में डूब निर्धारित कर दिया तो ये निकल ही गया, ये जो नाम रूप का चक्र जो है वो चित्त से निकल गया। तो देखा ये दोनों तत्व जैसा मान लो वही है बस, बाकी तो जाते जाने की चक्कर व्यवहार के लिए जितना आपने मान लिया है बस उतना पहले को इच्छा है, उसका लाभ आपने को ही मिला है। अब भोग भले ही जो है वह खराब कर्मों का रहा हो आज भी निकली सब एक मिली, पर लाभ अपने को ये मिला कि आस्था निकल गई, जगत के नाम रूप से आस्था निकल गई। हैरानी कोई भी शब्द मन में आया कि बस लाइफ शुरू हो जाए तो तुम सब झगड़ा चलो, पर लाभ उसका ये निकला की आशा तो भगवान कहते हैं आदि ही देवाना मासी नाम के सर्वशा देवताओं का और जो है वह महर्षियों का आदि कौन है, कहीं हूँ अभिन्न निमित्तो दान पादा का सब प्रकार से किस प्रकार जो है वह मैं हूँ आप बताओ मुझे कैसे जो है वह जानेंगे, देवता कैसे जान सकते हैं। थोड़ी सिद्धि करे आशीर्वाद हमें विदुर न जाना, मुझे नहीं जानते और आपको नहीं जानते हैं। अब सुरगुणा ब्राह्मण है, ब्रह्म इंद्र ब्राह्मण इत्यादि जितने भी देवता पर है वो नहीं जानते, ये कहीं जानते न सकते नीचे न जी दो क्या नहीं जानते, आपका क्या नहीं जानते। आप हम प्रभु प्रभाव प्रभु सत्य किसे हैं, मुझमें जो शासन शक्ति अधिक है उसको नहीं जानते। अरे क्या जानेगा, यही व्यक्ति विचार कर ले उसके शरीर का तो हैरान हो जाए। ये जो एक मशीनरी ऐसी बनी है, इस मशीनरी का नकल कितना भी वैज्ञानिक करे तो इस मशीनरी के समान मशीनरी बना सकता है। कोई भी वैज्ञानिक कभी नहीं कर सका कि घास छोड़ दे दूध बच जाए, गेहूँ छोड़ दे दूध बच जाए, इस मशीनरी में क्या क्या करा आपने, कोई समझ सकेगा। और बोलते रहते हैं इतना विज्ञान पढ़ गया और ये जो शरीर रूप की मशीनरी है इस पर जो करते हो ऐसी मशीनरी बनाने की चिंता होती है। कोई नहीं बना सकता, एक कौन ही नहीं बना पाने मशीन के बारे में कुछ भी एक प्रभु सत्य किसे वैज्ञानिक तो आजकल देवता और ऋषि से भी अपने को ज्यादा मानते हैं। सत्यों में ये प्रभु सत्य क्यों नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकता। अभी जो है अनंत तारे दिख रहे हैं, अभी तो मंगलय में झगड़ा चल रहा है, चंद्रमा के विषय में झगड़ा चल रहा है, अभी अनंत तारों के विषय में क्या है, बड़े बड़े यान भेजे जा रहे हैं, अभी मंगल के विषय में भी अभी विवाद हो रहा है, पहले कार्य सृष्टि नहीं है मंगल में, अब कुछ पक्ष ऐसा भी आ रहा है उसका कुछ खोज ऐसी भी कर रही जिससे ऐसा लगता है कि मंगल में कुछ सृष्टि हो रही। बृहस्पति के विषय था विषय तो ऐसी चीजें हैं कि इसको बहुत खोज करने पर भी कितना जाते हैं, अभी तमाम चीजों का समाधान नहीं है, तमाम घटना घटती है इसका समाधान नहीं है। देते कोई बालक कोई जनता दुनिया भर के सब पास बता देता है पहचान देता है उसके पास क्या उसके पास क्या उसका वो समाधान है, क्योंकि वो तो शरीर के भिन्न कोई चेतक मानते हैं, उनके पास इसका क्या समाधान है। तमाम बालक ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जिसे बताए देते हैं और पहचान करा देते हैं तो उसके पास इसका क्या समाधान। अभी तो कई यंत्र आ रहे हैं, कहीं फुकाते कहीं दूसरे ब्रह्मांड के आते दूसरे ब्रह्मांड हाँ ऊपर से कोई मशीन आती है उसमें चार में निकलते हैं और फिर भी आते हैं, ऐसा भी जवाब निकल रहा है कोई निकल रहा है निरंतर भरोसा कोई समाधान नहीं। ऐसे बहुत घटनाएं जो है कई विमान गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले गए। हाँ ऐसे विश्व में बहुत सी ऐसी खोजे जिसका समाधान उनके पास कहीं जाते जो है सब लोग जाते हुए बाद में एक जगह बड़े भयानक शब्द सुनाई देते अमेरिका वालों को जो गए थे, अब वो भयानक शब्द कहाँ के आए कैसे आए, तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर को आप एक एक नाड़ी का विचार करिए तो आपको ये समझ में नहीं आएगा चावल लाल रोटी फेंक दो जैसे हम लोग कैसे पकता है कैसे सारा तलब हो जाता है तलब हो जाता है, ऐसे इसमें से सब तैयार होता है इसको बनाए। हम तो हाथ के निश्चित हो गए हैं बहुत ऐसी मशीन तीन तकनीक ऐसा होता है, जहाँ अंकल बाप करते ज्यादातर बारिश निकलने लगती है और छोटे की बात कब आप सोचते हैं कब निकलती है कोई पता नहीं से कंप्यूटर से सब कैसे हो रहा है। एक शरीर का विचार है तो फिर अद्भुत शरीर में ऐश्वर्य भी अद्भुत शरीर के विचार से वैराग्य भी अद्भुत हो सकता है। सारी चीजों का इसलिए कहते हैं ना ब्रह्मांड को जानना हो आपको पिंड को जानना पिंड आपको समझ में आ जाएगा तो ब्रह्मांड वैराग्य के लिए इसमें कम सामग्री नहीं एक एक धातु का विचार करो तो लगेगा कि जो है हर मास का जो है कुछ फल बैठा कर दीजिए इसको आत्मा मान करके मैं बैठा हूँ चिंता देखो वैराग्य के लिए अब चमत्कार का देखो तो यहाँ पर जो है मुख में छोड़ता हूँ कहाँ के रस बच जाता है कहाँ के रस हड्डी बच जाता है रस एक शरीर में इसके शरीर में दूसरा बच जाता है दूसरे शरीर में दूसरा क्या होता है प्रभु शक्ति अतिशय प्रभु शक्ति अतिशय तो प्रभवम प्रभावम प्रभु शक्ति अतिशय अथवा प्रभव माने प्रभावन उत्पत्ति एक परमात्मा ज्यों का त्यों रह करके अनंत रूपों में दिखाई दे रहा है दुनिया भर का इसी में हरा चंदरा जो है और दुनिया भर का बौंदर इसी पर हो रहा है अथवा कुछ नहीं इस उत्पत्ति को कहीं जा रहा है एक अधिष्ठानभूत तत्व एक समूह साकार विग्रह हारी कर और खड़ा हो जाता है और दुनिया भर का जो है ईश्वर का काम उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति हो नहीं सकती है और अनंत उत्पत्ति दिखाई दे रही है जहाँ उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है वहां पर अनंत उत्पत्ति इसको बोध वो वेदा ये सृष्टि कहाँ से आई खोज जा सकता इसलिए उस परमेश्वर ईश्वर को परमेश्वर स्वभाव अनंत बोले जो है हजारों हजारों पीढ़ी के लाखों लाखों पीढ़ी की बोली आकाश में होंगे गिरे बहे गंदड़े जमीन भी एक गोला चक्कर काटती सूर्य भी एक गोला चक्कर काटता इधर एक गोला चक्कर काटते ये सब जो है वह कौन उसे शक्ति उस परमात्मा शक्ति ही जो है प्रभाव को कोई भी जान प्रभाव कहते हैं सरकार तो कार्य जो उपाधि वाला जाने वाला कितना है किसी को कहा कि अथवा प्रभव प्रभु प्रभवान उत्पन्न नाथ महर्षि अभिप्रादि सर्वज है भिगु ने देखो भिगु संहिता नहीं हजारों वर्ष लाखों वर्ष आगे के लोगों का भाग्य लिख दिया वैसे सर्वज्ञता हमने तो देखा नहीं पर लोग कहते कोई कोई भी टुकड़ा टुकड़ा है कहीं कहीं वो तो कहते यदि आपका निकल गया तो श्लोक बंद सब यहाँ जन्म है ये नाम है इसके माता का ये नाम है पिता का नाम है ये करेगा ये करेगा ये करेगा इसके साल में मर जाएगा आप कब का जरूर कहाँ ले सकते ज्योतिष ज्योतिष का पास नहीं है सब आज सब तो ऐसे चलता है पर उन्होंने जो है इस प्रकार लिखा सबका तो कोई नहीं लिख सकता पर जो लिखा जो लक्ष्मी के साथ दे दिया था ब्राह्मणों को उन्होंने कहा था देखो ऐसी ऐसी ताकत ब्राह्मणों के हाथ में देते हैं कि सब लक्ष्मीवान कर रहा पर आते हैं ज्योतिष दे दिया ज्योतिष दे दिया अब आपको समझा हो तो ब्राह्मण के पास जाओ तमाम लोगों का जो है आजकल तो बहुत निकलता है ना कोई धीरे धीरे सब हाथ में या कहाँ हुआ है एक ज्योतिष लेकर के दोहा चौपाई में ज्योतिष कितने से बस बोले कोई चार से पाँच करोड़ बस वही करके रखा है सर। अब वो घटना घटती है लोग अपना अंदर करके देखते वो पांच से बस बने लिखा आरोप उसे बहुत कुछ लिखते रखा पर अपने मन के अनुसार लोग आरोप लगाते हैं उसके सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा और वो लोग तो उसी ग्रंथ से निकाल लिए इंदिरा जी का भी मरना लिख दिया था उसने और जो है राजीव का भी जो है पर पहले कोई नहीं बोलते ये भी इससे रखा है भविष्य के विषय में एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा उसका नाम चंद्रमा के नंबर इसको लेकर के तो रजनीश को लोग खूब रहा है कि रजनीश वीर और ऐसे चले गए और तीन समुद्र जहाँ पर मिलते हैं वहाँ उस देश को और उसने एक ऐसा वो ऐसा एक जो है वह धन का आधार कार्य कर ये सारे विश्व को अर्थ और सब ये प्रति धन का तात्व प्राप्त धन मुसलमान का विश्व में एक नए धर्म का जो है एक आधार उस धर्म का जो है इंडिया एक ऐसा एक होता है ऐसा लिखा है वो अपने दोहा चौपाई में लिखता है उसके भाषा सब सांकेतिक ऐसा कहा देखा गया कि शनि और बृहस्पति का दूसरे मेष राशि का दूसरे पहुंचे कुछ समय ये बात के बाद शनि इस समय किस राशि पर है शनि है मीन पर मीन के बाद मेष पर आएगा अभी मीन में चल रहा है एकाद वर्ष तो अभी मीन में ही लगेगा एक डेढ़ वर्ष फिर मेष पर आएगा बृहस्पति इस समय दस में है ग्यारह बारह एक ढाई तीन वर्ष के बाद जो है उसका योग तीन वर्ष काल संगीत आ रहा है कोई सके रहेगा तो क्या क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति का सूर्य का तो सकते हैं तो ग्यारह बारह तीस वर्ष का संख्या भी करेंगे उस समय शनि भी मेष का हो जाएगा और बृहस्पति भी मेष का एक वर्ष में एक राशि पास शनि ढाई वर्ष का ऐसी जो है राशि पर सूर्य का सूर्य मेष का है गणित के अनुसार को समझते विज्ञान से ढाई वर्ष करता साधना से कथा विज्ञान वर्ष का दो चार उस समय शनि और उसका योग कर तो जो जिसमें लोग कहते रहते हैं पर कुछ ऐसा नहीं होता है पर एक काल का निर्देश उसका उस समय ऐसा एक आदमी बहुत मिलते हैं सामने बहुत मिलते हैं उस जगह के विषय में उसने बात करके रखा गुरु स्वामी चेतन सकते हो। ज्यादा उसने उसके विषय में वो चर्च वालों के विषय में ज्यादा उसने खुश हुआ। यहाँ पर तो कहने का तात्पर्य है कि ये तो योग इस प्रकार के आते हैं, आत्म में न कोई बनता है नहीं कोई करना कोई आश्चर्य है मन में मत लीजिए क्योंकि परमेश्वर जो है कोई जैसे जो है जागृत वक्त की व्यक्ति है रोज की आती जाती है ऐसी व्यक्ति हृदय ऐसा कोई बड़े बड़ा नहीं भविष्यवाणी करने वाले भारत में कोई नहीं है। भारत में भी हाँ भारत में आगे भारत भारत में तो सिद्धांत दे दिया है तो सिद्धांत के अनुसार कोई भी अपना कर लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत से भविष्यवाणी करना बहुत जरूरी कोई उपासक को भली कर क्योंकि इतने उसने वो एक व्यक्ति की एक बात मतलब तो उसकी मार्ग दूसरी व्यक्ति भी है जो व्यक्ति को ये नहीं पकड़ पाए जो तो वो कह देगा इस व्यक्ति से कह देगा कि मर जाए उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाया जो उस मरने को बचाने का वही है उपन कर तो उसका गलत इसमें खाली की ज्योतिष बहुत कठिन गणित ज्योतिष बिल्कुल हरित ज्योतिष में करना इतना आवश्यक है कि कोई अच्छा थोड़ा जानकार हो तो और कुंडली शुद्ध बनी हो तो आपके स्वभाव का ज्ञान हो जाएगा आपके जीवन के मुक्त मुक्त स्थितियों का ज्ञान ये कोई कठिन बात नहीं आपका मन कैसा ही पता है ना आपके शरीर में कैसे लोग आ सकते हैं कोई कठिन बात नहीं आप किसी व्यक्ति के विषय में जो है वो समर्थ होते इतना कोई साधारण बात थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ग्रहों का स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कुछ क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए पर कोई घटना के विषय में उल्लेख करना एक मनुष्य बोलते हैं एक वीर ब्रह्म भविष्यवाणी मेरे ब्रह्म जी का एक भविष्यवाणी है। अरे ऐसे स्वभाव के बहुत भविष्यवाणी है कोई जाती है पर मैंने तो सिद्धांत किया गलती यह है कि उपासक की बोल सकता है क्योंकि उपासक की वृत्ति देवता के बल से होगी तो ठीक ठीक को ठीक चीज उसके मन में खुल जाए और सामान्य लोग जो है वह फलित के अनुसार तो फलित बोलना होते हैं और सामान्य ज्ञान मैंने बताया कि ज्योतिष का थोड़ा भी ध्यान अध्ययन करने वाला सामान्य बनी है सामान्य ज्ञान उनका मन बहुत ही परेशानी में रहेगा हमेशा की ज्ञान हो जाएगा किसी रक्त में विकार हो जाएगा शरीर में किसी न किसी रूप में रक्त विकार इसके शरीर में रहेगा ये बिल्कुल जो है वह ऐसी चीजें जो है वह उसमें कोई बहुत बड़ी चीज ये आज के लिए ये लोग कहते हैं लोग चर्चा ज्यादा चल रही है तो ये चर्चा की दिखे कभी कभी ऐसे भगवान मिला आज शुरू से ये करने पर इच्छा थी मेरी आस्था आगे से लोग करने के करेंगे तो नाग महाराज को ठीक जो आगे योगी ध्रुवों पर इतनी चर्चा चल रही है देखो ज्योतिषी है अस्मात से नदी को क्यों नहीं जानते भाई आपके प्रभाव को क्यों नहीं जानते प्रभाव आपके प्रभाव को क्यों नहीं जानते हैं अरे जाने कैसे हमारी कारण सरकारी सब प्रकार से उनका कारण मैं ही हूँ तो मुझे उन्होंने देखा ही नहीं तो क्या जाने इंद्रादी जो है और जगवादी जो है भगवान के प्रभाव को नहीं जानते हैं। इसलिए कृष्ण गुरु को एक ही होता है कर्मा के नीजो निमित्त उपादान के नियवादी भगवान किसी का कर दिए ना अभिन्न निमित्तोपादान कारण है निमित्त रूप से भी और उपादान रूप से भी कारण कौन है तो इसलिए अतः पद विकारार्थी और वो है कार्य रूप जो कार्य है तो कैसे जाते इसलिए इस कार्य रूप होने के कारण न तस्य प्रभावम विदु इत्यथा उस परमेश्वर के जो है वह प्रभाव को जो है वह इस प्रकार जो है वह हमारे दिमाग को नहीं के विषय में टीका कर रहे थे और भी हेतु है कोई ही ऐसा है कि जो भगवान के प्रभाव हो भगवान कृपा करते ऐसा कोई भी है और यदि जानता है तो उसका फल क्या होता है। दूसरी चीज ऐसा ही मानते हैं कि जब पता लिया कि ऋषि मुनि ये व्यवस्था इत्यादि नहीं जान सकते तो अपना प्रभाव जो है अपना प्रभाव भगवान ही जानेगा पर भगवान जानेगा तो भगवान कृपा करेगा तो वो भी जानेगा क्योंकि ऋषि देवता इत्यादि तो जानेंगे तो भगवान ही जानेगा तो भगवान जिस पर कृपा करके बता देगा तो वह राम के नाम से राम नाम के बोल तो नहीं कहा अब कहो कि राम नाम के गुण को नहीं कहा तो इसी में अनंत गुण हो तो उसको गाया जा सकता है अनंतक प्रभाव को कथन नहीं किया जाए इसलिए राम नाम के गुरु को नहीं कर सकते हैं तो असमर्थ नहीं क्योंकि वो नाम का गुण ही ऐसा है कि जिसको गाया नहीं जा सकता उसमें कोई गुणा किसी का गुण ही जो है ऐसा हो कि जिसको कहा नहीं जा सकता जिसकी कोई व्यवस्था जिसकी कोई व्यवस्था हो उसी को तो कहेंगे ना दो है चार है दस है बीस अनंत को तो कहा नहीं जा सकता अनंत को कह देना ये सामर्थ्य थोड़ो अनंत की अनंतता को जानना है पहले कहिया मान राम नाम क्या भगवान ने कह दिया कि ऋषि इत्यादि नहीं जान सकते पर भगवत कृपा से कोई जान भी सकता है तो जानने वाले को फल क्या होगा वहां फल इसका फल जो है बहुत बड़ा है तो महत्व जो है कहो कि जो है वह इतना बड़ा महत्व आपने अपने प्रभाव को बताया और हम जान ही नहीं सकते हैं उससे अपने को क्या लाभ आज की मेरी कृपा से तो जान सकते हो सही था यो मां मजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढस्समर्थेषु सर्वपापैकमुच्यते सर्वपापैकमुच्यते यो ऐसा में कुछ लोग मानते हैं कि वो असंभूल सब मानते लोग इसका अन्य मानते हैं जो असंभूढ़ समान और सही और सर्व पाप प्रबंध थे वही संपूर्ण पापों से असंभूढ़ कौन है। असंभूढ़ के लिए पहले समझिए कि मूढ़ कौन है। आत्मा में जो आत्मा ध्यास है यही मूर्ता है। मूर्ता क्या है?